آسمان پر مختلف رنگوں کے بادلوں کی تہیں ہموار ہو کر ایک دھندلے رنگ کے پردے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کوئی پانچ کو فاصلہ طے کرنے کے بعد رندھیر کو موسلا دار بارش نے آ لیا۔ ٹیلوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد اس کے سامنے ایک حد تک ہموار میدان تھا۔ آخری کوس میں اسے کئی چھوٹی چھوٹی ندیاں عبور کرنی پڑی۔ وہ کیچڑ اور پانی سے لت پت شودروں کی ایک چھوٹی سی بستی میں جو ایک ٹیلے پر آباد تھی داخل ہوا اور ایک جھونپڑی کے قریب پہنچ کر آوازیں دینے لگا، ارے کوئی ہے، کوئی ہے۔ ایک عورت نے دروازے سے منہ نکال کر باہر جھانکا اور پیشتر اسکے کے رندھیر اس سے کوئی بات کرتا وہ الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ عورت کے جاتے ہی ایک نوجوان نمودار ہوا۔ گھوڑے کی قد و قامت سے اس کے سوار کی اہمیت کا اندازہ لگا کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ رندھیر نے سوال کیا، یہاں کوئی سپیرا رہتا ہے؟ جی مہاراج، اس کی جھونپڑی اس درخت کی جڑ کے درخت کے سامنے ہے، لیکن آج وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر آپ بارش میں آرام کرنا چاہیں تو ہماری جھونپڑی حاضر ہے، لیکن ہم اچھوت ہیں، شاید آپ۔ رندھیر نے کہا، مجھے تمہاری جھونپڑی سے نفرت نہیں، لیکن میں آج ہی سپیرے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں گیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، وہاں تو آپ آج نہیں پہنچ سکتے، اسے آج صبح چند آدمی کسی کے علاج کے لیے دریا کے پار لے گئے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ وہ بستی کتنی دور ہے؟ بستی تو دور نہیں، وہ دریا کے پار نظر آتی ہے، لیکن ایسی بارش میں پتہ نہیں کس وقت پانی چڑھ آئے، آج کوئی دریا میں کشتی ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ رندھیر نے قدرے مایوس ہو کر گھوڑے سے اترا اور نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، مجھے کسی طرح دریا کے پار پہنچا دو۔ نوجوان متذبذب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رندھیر نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور کہا، یہ لے لو، اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں۔ شودر کے لیے اس کے کندھے پر اونچی ذات کے ایک باوقار نوجوان کی شفقت کا ہاتھ اس انگوٹھی سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میری کشتی حاضر ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر طغیانی آ گئی تو ہمیں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ رندھیر نے پر امید ہو کر جواب دیا، میں طغیانی میں بھی دریا کو عبور کر سکتا ہوں، صرف اس سپیرے کو لانے کے لیے کشتی لے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، وہ پانی سے کچھ ڈرتا ہے، لیکن شاید آپ سے انکار نہ کرے، دیکھا جائے گا، ہم اسے زبردستی بھی لا سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کا گھوڑا گھر میں باندھ دیتا ہوں، دریا یہاں سے بہت قریب ہے۔ نوجوان گھوڑے کو جھونپڑی کے اندر چھوڑ کر رندھیر کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں بھاگتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔ ماہی گیروں کی چار چھوٹی چھوٹی کشتیاں جن کے رسے لکڑی پر لگی میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے پانی کی لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ نوجوان ماہی گیر نے کشتی میں پڑا ہوا ایک مٹی کا ٹھیکرا اٹھایا اور کشتی کا پانی نکالنے لگا۔ رندھیر نے دوسری کشتی سے اسی قسم کا ایک ٹھیکرا اٹھایا اور ماہی گیر کے ساتھ کام میں شریک ہو گیا۔ دونوں کو کشتی سے چند گھڑے پانی نکال کر دریا میں پھینکتے دیر نہ لگی۔ ماہی گیر نے رسا کھولا اور بانس اٹھا کر کشتی کھینے لگا۔ رندھیر نے کہا، پانی ابھی چڑھا تو نہیں؟ نہیں، ابھی طغیانی نہیں آئی، پھر بھی پانی کافی تیز ہے۔ ملاح کو منجدار میں پہنچ کر چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہر لہر سے بچنے اور ہر بھنور سے نکلنے کے بعد یہی کہتا، سرکار یہ تو کچھ بھی نہیں، میں نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، اب ہمیں وہاں دیر نہ لگے تو اچھا ہوگا، پانی آہستہ آہستہ چڑھ رہا ہے۔ دوسرے کنارے پہنچ کر ماہی گیر نے کشتی کا رسا ایک پتھر کے ساتھ باندھا اور دونوں بھاگتے ہوئے کنارے سے کچھ 200 قدم دور ایک بستی میں داخل ہوئے۔ ماہی گیر نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گاؤں کے مکھیا کا گھر ہے، چلیے آپ یہاں بیٹھے، میں سپیرے کا پتہ کرتا ہوں۔ رندھیر نے جواب دیا، نہیں، تم پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ کس گھر میں ہے۔ मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। माहीगीर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर बाद एक उम्र रसीदा आदमी को साथ लिए बाहर निकला। ये गांव का मुखिया था। इसने रणधीर को देखते ही दूर से हाथ बांधकर प्रणाम किया। महाराज, आप यहाँ और ऐसे मौसम में? चलिए आप अंदर बैठे, मैं स्प्रे को बुलाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बहुत अच्छा सरकार जो आपकी आ गया, चलिए। रणधीर ने चलते चलते पूछा, वो मरीज जिसके इलाज के लिए यहाँ आया था, अब इसकी हालत कैसी है? सरकार, वो तो बिल्कुल ठीक है। आज पता नहीं किस चीज ने इसके पांव पर काटा और छाला पड़ गया। वो माँ बाप का एक ही लड़का था। इसकी माँ ने छाला देखते ही दुहाई मचा दी कि मेरे बच्चे को सांप काट गया है, और वो लड़का भी अजीब बेवकूफ है। हम गए तो बिस्तर पर लेटकर ऊंग रहा था। हम जाकर सपेरे को ले आए तो वो भंग पीकर हम सबको गालियां दे रहा है। तुम सब बदमाश हो, तुमने मुझे बारिश में खराब किया है। रणधीर ने कहा, मैंने सुना है कि वो हर किस्म के सांप का इलाज कर लेता है। सरकार, इसमें कोई शक नहीं, वो पागल जैसा है, लेकिन हमने यही देखा है कि वो सांप के डसे हुए के पास वक्त पर पहुंच जाए तो फिर इसे मरने नहीं देता। ये तीनों बातें करते हुए एक झोपड़ी में दाखिल हुए। सपेरा गांव के चंद आदमियों के दरमियान बैठा भूतों, चुड़ैलों और सांपों की दास्तानें सुना रहा था। इसका चेला इसे भंग का एक कुंडा पिला चुका था और दूसरा रगड़कर तैयार कर रहा था। चौधरी ने सपेरे के करीब जाकर आहिस्ता से इसके कान में कुछ कहा और इसने सर हिलाते हुए ऊंची आवाज में जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। इस वक्त राजा भी चलकर आए तो मैं नहीं जाऊंगा। चौधरी ने खिसियाना सा होकर बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये ब्यास के पार ऊंची जात वालों के शहर के रहने वाले हैं, और इस मुल्क में इस शहर का सरदार ही एक ऐसा आदमी है जो हमारी कौम से नफरत नहीं करता। जब इसे मालूम होगा कि शहर से ऊंची जात का एक आदमी ऐसी हालत में दरिया अबूर करके हमारी कौम के एक सुपेरे को बुलाने आया और इसने कोरा जवाब दिया, तो इसे दुख होगा। लोग ये सुनकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे और मुखिया ने सपेरे से मुखातिब हुआ, कालू, जानते हो ये लोग तुम्हें बेड़ियां पहनाकर भी ले जा सकते हैं। रणधीर ने चौधरी की गुफ्तगू को ज्यादा मुअसर बनाने की नीयत से कहा, शहर के सरदार मेरे पिता हैं, ताहम मैं इन्हें मजबूर नहीं कर सकता। बेशक इन्हें बारिश में तकलीफ होगी, लेकिन जिसकी जान बचाने के लिए मैं इन्हें ले जाना चाहता हूँ, आपकी कौम की एक लड़की है, इसने मेरे पांव में सांप देखकर मेरी जान बचाना चाही और सांप ने इसे डस लिया। सरदार के बेटे के सामने लोग हाथ बांधकर खड़े हो गए और चौधरी ने कहा, महाराज, आपके लिए हम सबकी जाने हाजिर हैं। और फिर सपेरे से मुखातिब हुआ, कालू, उठते हो या हम जबरदस्ती उठाएं? कालू के दिमाग से भंग के असरात अभी जायल न हुए थे, ताहम लोगों के तेवर देखकर इसकी जुर्रत खौफ में तब्दील हो रही थी। इसने घिघिया कर कहा, देखो मुझे बारिश में बाहर न निकालो, मैं मर जाऊंगा। दरिया में कश्ती उलट जाएगी और मुझे मगरमच्छ खा जाएंगे। तुमने मगरमच्छ नहीं देखे, मैंने देखे हैं। ये दरिया मगरमच्छों से पटा पड़ा है। सपेरे को भंग के नशे में झोंपड़ी में तमाम आदमी मगरमच्छ नजर आने लगे। वो चिल्लाया, देखो ये मगरमच्छ, मगरमच्छ, और उठकर झोंपड़ी के एक कोने में खड़ा हो गया। मुखिया ने कहा, आज इसने भंग बहुत ज्यादा पी है, लेकिन हम इसका नशा उतरने का इंतजार नहीं कर सकते। बारिश में इसका दिमाग जल्द ठीक हो जाएगा। छज्जू, तुम इसका थैला उठा लो। एक शख्स ने सपेरे का थैला उठा लिया और मुखिया और चार नौजवान इसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले आए। सपेरे ने कुछ देर हाथ पांव मारे, गालियां दी, लेकिन नौजवानों की आहनी गिरफ्त और मूसलाधार बारिश ने जल्दी इसका दिमाग ठंडा कर दिया। इसने कहा, अच्छा मुझे छोड़ो, मैं चलता हूँ। किनारे पर पहुंचकर रणधीर को मालूम हुआ कि दरिया के तेवर बदले हुए हैं। वो पत्थर जिसके साथ कश्ती का रस्सा बांधा गया था पानी में डूब चुका था। नौजवान मल्लाह के चेहरे पर परेशानी के आसार देखकर रणधीर ने चौधरी की तरफ देखा। इसने कहा, महाराज, खतरा तो है, लेकिन मैं आपके साथ चलता हूँ, आप तैरना जानते हैं ना। रणधीर ने जवाब दिया, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं पानी से नहीं डरता और इस लड़की की जान बचाने के लिए मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सपेरा ये सुनकर शोर मचाने लगा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मुझ पर रहम करो। लेकिन लोगों ने इसे जबरदस्ती कश्ती में डाल दिया। इस कश्ती में सिर्फ एक बांस था। मुखिया ने एक शख्स से दूसरा बांस लाने के लिए कहा, वो भागकर नजदीकी एक कश्ती से दूसरा बांस ले आया। रणधीर सपेरे के करीब बैठ गया और मुखिया और नौजवान माहीगीर कश्ती खेलने लगे। जिस वक्त ये दोनों मल्लाह धारे की खतरनाक मौजों का मुकाबला कर रहे थे, सपेरे ने राजदाराना लहजे में रणधीर से पूछा, सच कहो, तुम्हें तैरना आता है? रणधीर ने जवाब दिया, आता है। सपेरे ने ठंडी सांस ली और कहा, फिर ये बदमाश जरूर कश्ती डुबो देंगे। वो क्यों? बस इन्हें मुझसे बैर है, ये समझते हैं कि अगर मैं डूब जाऊंगा तो इन्हें कौन पूछेगा। अगर आप तैरना जानते हो तो आपकी हिफाजत का ख्याल होता, लेकिन अभी इन्हें इत्मीनान है कि आप तैरकर बच जाएंगे और ये बदमाश कश्ती इसी तरह चला रहे हैं जैसे ये दरिया नहीं कोई जोहड़ है। रणधीर ने सपेरे को तसल्ली देने की नीयत से कहा, तैरना मुझे भी नहीं आता, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तो फिर इनसे कहो ना कश्ती होशियारी से चलाए, उन्हें हमसे ज्यादा फिक्र है, खाक फिक्र है। इन लोगों को आपको इस वक्त पता लगेगा जब कश्ती उलट जाएगी। वो लहर आ रही है, वो भंवर आ गया और वो देखो क्या आ रहा है, अरे मगरमच्छ। वो एक बहती हुई लकड़ी को देखकर चिल्लाने लगा। मुखिया के तजर्बे और नौजवान माहीगीरों की हिम्मत ने कश्ती को सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंचा दिया और ये चारों भागते हुए बस्ती में दाखिल हुए। नौजवान झोपड़ी से घोड़ा ले आया। सपेरे ने कहा, अब तो शाम होने वाली है, हम शहर कैसे पहुंचेंगे? रणधीर ने कहा, आप घोड़े पर मेरे पीछे बैठ जाएं, हम अभी पहुंच जाएंगे। बाप रे बाप, मेरा बाप, मेरा दादा, मेरे दादे का दादा भी घोड़े पर सवार नहीं हुआ, और ये घोड़ा नहीं, ये तो कोई जिन है, मेरा तो इसकी शक्ल देखकर दम निकल रहा है। चौधरी ने रणधीर से कहा, आप घोड़े पर चढ़कर ये थैला पकड़ लें, हम इसे आपके पीछे लाद देते हैं। रणधीर जल्दी से घोड़े पर बैठकर थैला पकड़ लिया और मुखिया और इसके साथियों ने चीखते चिल्लाते सपेरे को उठाकर इसके पीछे लाद दिया। रणधीर ने रुखसत होने से पहले इन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे नाम पूछ सकता हूँ? नौजवान मल्लाह ने जवाब दिया, मेरा नाम नथु है। और मुखिया बोला, मेरा नाम धर्मू है। हमें अफसोस है कि आप बारिश में आए और बारिश में जा रहे हैं, हम आपकी कोई सेवा ना कर सके। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब भगवान से इल्तजा करें कि इसकी जान बच जाए, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। रणधीर ने घोड़े की बाग जरा ढीली की और सपेरा खौफजदा होकर इसकी कमर से लिपट गया। धर्मू ने चंद कदम घोड़े के साथ भागते हुए कहा, कालू हमसे नाराज ना होना, तुम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, अगर तुम इस लड़की की जान ना बचा सके तो हम सबकी बदनामी होगी। गांव से बाहर निकलकर रणधीर ने घोड़े को एड़ लगाई और वो हवा से बातें करने लगा। सपेरा चिल्ला रहा था, आहिस्ता, जरा आहिस्ता, तुम्हें अपने भगवान की कसम, अपने देवताओं की कसम। निस्फ रास्ता तय करने के बाद रणधीर को रात की तारीकी ने आ लिया और इसने घोड़े की रफ्तार सुस्त कर दी। बारिश का जोर कदरे कम हो चुका था, लेकिन तारीकी में एक कदम आगे देखना दुश्वार था और आखिरी दो कोस के लिए टीले और पहाड़ियां एक दूसरे से मुशाबा थी, इसलिए रणधीर ने सही रास्ता तलाश करने की जिम्मेदारी घोड़े की फरासत पर छोड़ दी। जब घोड़ा रास्ते में आखिरी टीले पर चढ़ने लगा, रणधीर का दिल भी धड़कने लगा। वो इंतहाई इज्जो इनकसार के साथ शांता के लिए दुआएं मांगने लगा। झोपड़ी के करीब पहुंचकर जब इसे कोई आवाज सुनाई न दी तो इसे कुछ तसल्ली हुई। बुद्धू और माधु घोड़े की आहट पाकर झोपड़ी से बाहर निकले। माधु ने आवाज दी, कौन? रणधीर? इसने बेकरारी से पूछा, शांता कैसी है? इसे होश नहीं आया। माधु ने आगे बढ़कर रणधीर के घोड़े की लगाम पकड़ ली और पूछा, सपेरा नहीं आया? ये मेरे पीछे है, इसे उतारो। बुद्धू ने आगे बढ़कर सपेरे को उतरने के लिए सहारा दिया। रणधीर ने थैला बुद्धू को थमा दिया और नीचे उतरकर कहा, इसे कहाँ बांधूं? बुद्धू ने घोड़े की लगाम अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं इसे छप्पर के नीचे बांध आता हूँ। माधु, तुम इन्हें अंदर ले चलो। चराग की धुंधली रोशनी में रणधीर को शांता एक चारपाई पर बेहोश लेटी दिखाई दी। कमल इसके सिरहाने बैठी हुई थी। सपेरे ने पूछा, कहाँ काटा सांप ने? कंवल, माधु और बुद्धू इस सवाल का जवाब देना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले रणधीर ने इसके टखने पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ आपला मैंने काट डाला था। बहुत अच्छा किया तुमने, लड़की बच जाएगी। मुझे सांप भी काफी जहरीला मालूम होता है। सपेरे ने ये कहते हुए जख्म पर मुंह रख दिया और इसे चूस चूस कर थूकने लगा। सोजिश के अलावा शांता की पिंडली जख्म के नजदीक स्याह और बाकी सुर्ख हो चुकी थी। जब तक जख्म से सुर्ख खून ना निकला, सपेरा इसे चूसता रहा। इसके बाद उसने अपने थैले से लकड़ी की एक डिबिया खोली और इसमें से स्याह रंग का सफूफ जख्म पर छिड़क दिया। शांता ने सफूफ की जलन से कराहते हुए आंखें खोली और बिस्तर पर हाथ पांव मारने लगी। सपेरे ने कहा, इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ लो। बुद्धू ने इसकी टांगे और माधु और रणधीर ने इसके बाजू पकड़ लिए। शांता ने इनके हाथों की गिरफ्त में बेबसी होकर इधर उधर देखा और उसकी निगाहें रणधीर के चेहरे पर मुरकूज होकर रह गईं। सपेरे ने कंवल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे घर में घी है तो जल्दी से गर्म कर लाओ। कंवल ने उठकर एक कुजे से मिट्टी की प्याली में घी निकाला और झोपड़ी के एक कोने में चूल्हे के सामने जा बैठी। चूल्हे में मोटी लकड़ी का एक सिरा सुलग रहा था। कंवल ने इसके साथ दो लकड़ियां रखकर फूंक मारी और प्याली भड़कती हुई आग पर रख दी। सपेरे ने थैले से दूसरी डबिया निकाली और इसमें से एक और सफूफ निकालकर अपनी हथेली पर डालते हुए कंवल को आवाज दी, बस ले आओ, इसे ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं। कंवल घी ले आई और इसने कहा, उठो बेटी, ये दवाई खाकर घी पी लो, बस कल तुम ठीक हो जाओगी। माधु ने हाथ का सहारा देकर शांता को बिठाया। शांता ने कहा, मैं दवा खा लेती हूँ, घी ना पीऊंगी, मुझे मतली हो जाएगी। बुद्धू ने कहा, बेटी तुम्हें पीना पड़ेगा। कंवल बोली, शांता बेवकूफ ना बनो। शांता ने मायूसी होकर रणधीर की तरफ देखा और इसने सिर्फ इतना कहा, पी लो शांता। इन अल्फाज में एक इल्तजा थी जिसे वो ठुकरा ना सकी, एक हुक्म था जिससे इनहराफ इसके लिए मुमकिन न था। रणधीर की ख्वाहिश पर वो जहर का प्याला भी हल्क से उतार सकती थी। शांता ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोल दिया। सपेरे ने दवाई मुंह में डाली और कंवल ने अपने हाथ से इसे घी पिलाना चाहा, लेकिन इसने प्याली अपने हाथ में पकड़ ली और घी पीकर फातिहाना अंदाज में रणधीर की तरफ देखने लगी। रणधीर खुशी से मुस्कुरा रहा था। सपेरा जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगा। शांता की बदली हुई हालत देखकर रणधीर इसके मंत्र से ज्यादा इसकी दवा के असर का कायल हो रहा था। थके हुए सपेरे ने जल्द ही अपना मंत्र खत्म कर दिया। शांता की हालत से मुतमईन होकर रणधीर को भूख और थकावट महसूस होने लगी। बुद्धू एक जहनी कश्मकश में मुबतला था। घर में रोटी, दूध और मक्खन के अलावा ताजा मछली काफी मिकदार में थी, लेकिन इसे रणधीर को खाने की दावत देने की जरूरत न हुई और इसकी मौजूदगी में सपेरे से भी पूछना मुनासिब ख्याल न किया। छूत छात के अलावा इसका ख्याल ये भी था कि रणधीर सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाने का आदि होगा। अगर बफर्जे मुहाल वो इसकी दावत कबूल भी कर ले तो मिट्टी के प्यालों को हाथ लगाना इसकी तोहीन होगी। लेकिन सुखदेव भी कोई मामूली आदमी ना था, इसे मिट्टी के बर्तनों से नफरत ना थी। ये भी शायद बिल्कुल सुखदेव जैसा है, शायद इसी भी मिट्टी के बर्तनों से नफरत ना हो। आखिर पूछ लेने में क्या हर्ज है। इस ख्याल से बुद्धू को कुछ तसल्ली हुई और रणधीर से मुखातिब होने के लिए موضوع الفاظ سوچنے لگا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ سکھ دیو کمل کی وجہ سے مٹی کے برتنوں میں کھانے اور جھونپیوں میں رہنے کے لیے مجبور تھا، اسے کوئی مجبوری نہیں۔ مگر شانتا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ رندھیر اور شانتا ایک دوسرے کے لیے کمل اور سکھ دیو بن چکے ہوں؟ اس نے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کی خاموش نگاہیں گرد و پیش سے بے خبر ایک دوسرے کو کوئی پیام دے رہی تھی، وہ پیام جو روز ازل سے ہر زیرو انسان اپنی جنس مقابل کو دیتا چلا آیا ہے۔ بدھو نے اپنے دل میں کہا، یہ جوڑا برا نہیں، لیکن اس کا انجام کیا رندھیر شانتا کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ رندھیر نے کہا، اب میں گھر جاتا ہوں، پتا بہت پریشان ہوں گے، میں صبح پھر آؤں گا۔ بدھو کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ رندھیر نے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور سفیرے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے آج بہت دیا کی، میرے پاس اس وقت اور کوئی شے نہیں، میں صبح پھر آؤں گا، جب تک شانتا اچھی نہ ہو آپ یہاں سے نہ جائیں۔ سپیرے نے سونے کی انگوٹھی کو بھوکی نگاہوں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کمل بول اٹھی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، آپ اپنی انگوٹھی اپنے پاس رکھیں، آپ نے ہم پر بہت دیا کی ہے۔ کمل نے اٹھ کر ایک پٹاری کھولی اور ایک انگوٹھی نکال کر سپیرے کو پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے احسان کا بدلہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، لیکن میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں، یہ شانتا کے باپ کی آخری نشانی ہے۔ سپیرے نے پوچھا، وہ مر چکا ہے؟ ہاں، کمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپیرے نے کہا، بیوہ کا دھن ہم پر حرام ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ رندھیر نے سپیرے کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنی انگوٹھی رکھ دی اور اس نے چپکے سے صفوف والی ڈبیا میں رکھ کر اپنے تھیلے میں ڈال دی۔ کمل نے کہا، بیٹا تم یہ پہن لو ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ رندھیر نے جواب دیا، نہیں ماتا، اسے اپنے پاس رکھیں۔ لیکن بدھو اور مادھو کے اصرار پر رندھیر نے مجبوراً کمل کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کو غور سے دیکھنے پر اسے چند حروف نظر آئے اور انہیں دیے کی روشنی کے قریب جا کر پڑھنے کے بعد حیرانی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شانتا، مادھو اور کمل کی طرف دیکھنے لگا۔ انگوٹھی پر سکھدیو کا نام کنندہ تھا، وہ تلوار پر اپنے باپ کا نام پہلے ہی دیکھ چکا تھا، وہ اس انکشاف پر اپنی مسرت کو چھپا نہ سکا۔ اس نے پوچھا، مادھو تمہارے باپ کا نام سکھدیو تھا؟ ہاں، مادھو نے جواب دیا۔ رندھیر جوش مسرت میں مادھو کے ساتھ لپٹ گیا۔ مادھو کو چھوڑ کر رندھیر شانتا کی طرف متوجہ ہوا، شانتا میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، لیکن انکار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے شانتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگوٹھی پہنا دی اور کہا، شانتا تمہارے باپ کی نشانی تمہارے پاس ہی رہنی چاہیے۔ پھر وہ کمل کی طرف متوجہ ہوا، ماتا میں رام داس کا بیٹا ہوں، شاید آپ اسے جانتی ہوں۔ کمل کو جیسے اپنا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا، اس نے پیار سے رندھیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم وہی ہو، دوسروں کے دکھ درد کے ساتھی، رام داس نے ہمیں قید سے نکالا تھا اور تم نے میری بیٹی کی جان بچائی، جیتے رہو بیٹا۔ سب سے آخر میں وہ بدھو کی طرف متوجہ ہوا، اچھا اب میں جاتا ہوں، صبح ضرور آؤں گا۔ بدھو نے کہا، چلیے آپ کا گھوڑا چھپر کے نیچے بندھا ہوا ہے۔ رندھیر اور بدھو باہر نکلے تو شانتا نے پھر آنکھیں بند کر لی، لیکن اس دفعہ آنکھیں بند کرنے کے باعث سانپ کا زہر نہ تھا بلکہ اس کے دماغ پر ایک سرور کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ کمل اور سپیرے سے آنکھ بچا کر انگوٹھی والے ہاتھ کو کئی بار سینے، ہونٹوں اور آنکھوں تک لے گئی۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر کہیں کہیں بادل کی پھٹی ہوئی چادر میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ جھونپڑی سے باہر چند قدم اٹھانے کے بعد بدھو اچانک ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ رندھیر نے پوچھا، کیا ہے؟ बुद्धू ने एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, वो देखो शायद कोई आदमी जा रहा है। रणधीर को एक साया दरख्तों की आड़ में गायब होता दिखाई दिया। इसने आवाज दी, कौन है, ठहरो। रणधीर की आवाज पर किसी के भागने की आहट सुनाई दी। बुद्धू ने कहा, मालूम होता है कि कोई आपका घोड़ा चुराने के इरादे से आया था। रणधीर आज दुनिया के तमाम खजाने लुटाने के लिए तैयार था। इसने जवाब दिया, तो मुझे अफसोस है कि वो खाली हाथ जा रहा है। बुद्धू ने कहा, तुम बिल्कुल सुखदेव की तरह हो। बुद्धू से रुखसत होकर रणधीर सीधा घर जाने की बजाय झील पर पहुंचा और घोड़े को दरख्त के साथ बांधकर कीचड़ से लथपथ कपड़ों समेत पानी में कूद पड़ा। जब वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ तो सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। थका हुआ घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। रणधीर के दिलो दिमाग पर एक सुरूर की कैफियत तारी थी। वो गुज़िश्ता दिन और रात के तमाम वाकयात के मुतल्लिक बार बार सोचने के बाद ये महसूस कर रहा था कि शूद्रों के मुतल्लिक जो राय इसने समाज के ऊंचे ईवानों में रहकर कायम की थी किस कदर गलत थी। वो अपने दिल से बार बार पूछ रहा था कि धर्मों और नथु जैसे इंसानों को अछूत कहना पाप नहीं। हमारे शहर में कितने लोग हैं जो दूसरों को मुसीबत में देखकर ऐसी मुरव्वत और ईसार से पेश आते हैं। रणधीर के दिमाग में शूद्र का मफहूम इंसानों का वो ग्रोह था जिनके तंगो तारीख झोंपड़े मोहब्बत के चिरागों से रोशन थे। रणधीर तसव्वुर में एक ऐसी दुनिया तामीर कर रहा था जिसमें तमाम इंसान एक ही दर्जा रखते थे, जिसमें शूदर और ब्राह्मण एक ही सफ में खड़े थे, जिसका कानून हर इंसान को फलने और फूलने की यकसा आजादी देता था, जिसका मजहब तमाम इंसानों को निजात की राह दिखाता था, जिसके मंदिर के दरवाजे हर पुजारी के लिए खुले थे। इसने आसमान की तरफ देखा और इंतहाई खुलूस के साथ ये दुआ की, भगवान तेरी दुनिया को ऐसे इंसान की जरूरत है जो तेरे सादा दिल और कमजोर बंदों को खुद गर्ज इंसानों के इकतदार से निजात दिला सके। ये दुनिया जिसकी जीनत के लिए तूने चांद सूरज और सितारे बनाए हैं, जिसमें दरिया बहते हवाएं चलती दरख्त लहलहाते और फूल खिलते हैं किस कदर हसीन है। लेकिन क्या तू ये गवारा कर सकता है कि इस जमीन पर जिसकी वसत का किसी को अंदाजा नहीं ताकतवर इंसानों की एक जमात कमजोर इंसानों के लिए एक दायमी अजाब बनकर इनके लिए फलाह के तमाम रास्ते बंद कर दे। भगवान तेरे बाग में अब ऐसी खारदार झाड़ियां उग रही हैं जिनके नीचे हजारों नर्म और नाजुक पौधे हवा और रोशनी के लिए तरस रहे हैं। अब तेरे बाग को एक ऐसी माली की जरूरत है जो इन झाड़ियों को काट छांट कर इन नर्म और नाजुक पौधों को बराबर कर दे, वरना इन पौधों की आबियारी करके इन झाड़ियों को बराबर कर दे। भगवान मैं आज शूद्रों के झोंपड़ों में गया हूँ, उनको छू चुका हूँ और मैं खुश हूँ कि आज मेरे दिमाग में तेरा सही तसव्वुर आया है। मैं अपने दिल में एक नई रोशनी पाता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी मिशल नहीं जिससे दूसरों को तेरा सही रास्ता दिखा सकूं। भगवान इस मुल्क में कोई मिशल वाला भेज दे। दुआ के बाद रणधीर ने महसूस किया कि आने वाली सुबह इसके लिए एक नई जिंदगी का पैगाम है। सुबह सादिक की बढ़ती हुई रोशनी में सिमटने वाली तारीकी मजहब और इंसानियत के मुतल्लिक इसके पुराने तसव्वुरात नए ख्यालात के लिए जगह खाली कर रहे थे। शहर के करीब पहुंचकर इसने महसूस किया कि इसके दिल में समाज के ऊंचे ईवानों का वो पहला सा एहतराम था न खौफ। शहर में दाखिल होते ही रणधीर को सवारों की एक टोली मिली और उसे मालूम हुआ कि सरदार और इसका सिपाही रात भर नहीं सोया। लोग इसे देखते ही रणधीर आ गया कहते हुए रामदास की तरफ भागे। रणधीर को पहली दफा अपने बाप की परेशानी का ख्याल आया और इसने अपना घोड़ा तेज कर दिया। रामदास और अर्जुन मकान से बाहर एक चबूतरे पर बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। रणधीर ने जल्दी से उतरकर घोड़ा एक सिपाही के हवाले किया और भागकर पहले रामदास और फिर अर्जुन को प्रणाम किया। बेटा, तुमने हमें बहुत परेशान किया, कहाँ थे तुम? रामदास ने ये कहते हुए रणधीर को गले लगा लिया। इसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। पिताजी, मैं शहर से दूर चला गया था, बारिश में एक जगह ठहर गया, वापसी पर अंधेरे में रास्ता भूल गया। रामदास ने कहा, जाओ बेटा लिबास तब्दील करो, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। दोपहर के वक्त रणधीर ने गहरी नींद से बेदार होकर आंखें खोली। मोहनी इसके सिरहाने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो अंगड़ाई लेकर उठा। मोहनी बोली, मैं तीसरी दफा आई हूँ और अब तुम्हें बड़ी मुश्किल से जगाया है, कहाँ थे सारी रात? मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हें सारी रात तलाश करते रहे और माताजी भी सारी रात रोती रहीं। रणधीर ने कहा, मोहनी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मैं झील पर गया था। सारी रात? नहीं, शांता को सांप ने काट लिया था। सांप ने? हाँ। उफ, बेचारी अब कैसी है? अब शायद बच जाए। मैं यहाँ से 8-9 कोस के फासले पर दरिया से एक सपेरे को लेने चला गया था। ऐसे तूफान में दरिया के पार कैसे पहुंचे? रणधीर ने इस सवाल के जवाब में अपने सफर के तमाम वाकयात सुनाने के बाद मोहनी से पूछा, मोहनी शांता को देखने चलोगी? कब? अभी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अव्वल तो इस वक्त रास्ते में कोई मिलेगा नहीं, और अगर कोई मिला तो कह देना कि मंदिर की तरफ जा रही हूँ। शंकर गुज़िश्ता 8 पहर से ये महसूस कर रहा था कि शहर का पुरोहित, सरदार और इसके सिपाही सब के सब बेखबरी की नींद सो रहे हैं, और भगवान ने समाज की रक्षा के तमाम फराइज इसी को सौंप दिए हैं। गुज़िश्ता 8 पहर से वो भूख, प्यास और थकावट का एहसास किए बगैर मंदिर, शहर और झील के किनारे उछूतों की एक झोंपड़ी का दरमियानी फासला कई बार तय कर चुका था। दोपहर के वक़्त जब रणधीर ने इससे घोड़ा छीनकर सवार हुआ तो इसका रुख शहर की तरफ ना था, चुनांचे वो उल्टे पांव झील के किनारे झोंपड़ी की तरफ भागा। रणधीर वहां ना था। इसे ये इल्म ना था कि शांता को सांप डस चुका है। इसने अब तक जो कुछ देखा था काफी दूर से देखा था। कुछ देर वो झोपड़ी के पास दरख्तों के नीचे खड़ा सोचता रहा। जब बारिश शुरू हो गई तो वो मंदिर की तरफ भागा। मंदिर में ज्यादा देर इसकी बेकरार तबीयत को चैन ना आया। रणधीर कहाँ गया? रणधीर कहाँ गया? ये सवाल इसे सख्त परेशान कर रहा था। वो थोड़ी देर मंदिर में सस्ताने के बाद भागता हुआ शहर पहुंचा। रणधीर वहां भी ना था। वो रामदास के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, लेकिन इसकी बारोप शक्ल देखकर जुबान हिलाने की जरूरत ना हुई। इसे उम्मीद ना थी कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर रणधीर के मुतल्लिक ऐसी बातों पर यकीन कर लेगा। वो देर तक शहर में रणधीर का इंतजार करता रहा। एक पहर रात गए जब रणधीर की तलाश शुरू हुई तो वो कमल की झोपड़ी की तरफ भागा। इसको फिर मायूसी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद झोपड़ी के दरवाजे के साथ लगकर कमल और बुद्धू की बातें सुनने के बाद मालूम हुआ कि ये लोग रणधीर का इंतजार कर रहे हैं। वो रामदास को अपने साथ लाने के लिए फिर शहर की तरफ भागा, लेकिन वो सिपाहियों के साथ रणधीर की तलाश में जा चुका था। थोड़ी देर के लिए उसे थकावट महसूस हुई, लेकिन फर्ज शनासी ने इसे जल्द ही ताजा दम कर दिया। इसने ज्यादा देर रामदास का इंतजार न किया और फिर झोंपड़ी की तरफ भागा। इसने झोंपड़ी के अंदर रणधीर की आवाज दूर से पहचान ली। रणधीर कह रहा था, अच्छा अब मैं जाता हूँ। शंकर के सीने में जैसे किसी ने निश्तर चुभो दिया हो। लेकिन इसके साथ ही जब उसने कहा कि सुबह जरूर आऊंगा, शंकर को गोया डूबते वक्त तिनकों का सहारा मिल गया। वो मुतमईन होकर मंदिर पहुंचा और चारपाई पर लेटते ही सो गया। दोपहर के वक्त जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा कि गोपाल पानी का घड़ा इसके ऊपर उंडेल रहा है और पुरोहित लाल लाल आंखें निकाल कर ये कह रहा है कि इस बेवकूफ गधे को अगर भूख और प्यास ना लगे तो आठों पहर सोया रहे, न पूजा न पाठ। गोपाल, ये कभी नहाता भी है या नहीं? गोपाल ने जवाब दिया, महाराज मैं ही कभी कभी इस तरह सोए हुए पर पानी डाल दिया करता हूँ। रात पर क्या करता है ये? कुछ नहीं महाराज, ये शाम को खाना खाते ही सो गया था। रूहत शंकर को बुरा भला कहता हुआ शहर की तरफ चल दिया और शंकर गोपाल को चंद गालियां देने के बाद झील की तरफ भागा। वो बार बार अपने दिल में ये कह रहा था कि वो अब वहां से वापस भी चला गया होगा, मैं क्यों सोया, मुझे नींद क्यों आई। झोपड़ी के बाहर कुछ देर खड़ा रहने के बाद इसके कानों ने गवाही दी कि रणधीर यहाँ नहीं। वो इंतहाई मायूसी की हालत में वहां से लौटा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि इसका दिल खुशी के समंदर में गोते खाने लगा। रणधीर और मोहनी आ रहे थे। वो एक दरख्त के पीछे छुप गया। रणधीर और मोहनी बातें करते हुए गुजर गए। इसकी निगाहें झोपड़ी तक इनका ताकुब करती रही। रणधीर के साथ मोहनी को झोपड़ी में दाखिल होते देख कर इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो दबे पांव चलता हुआ झोपड़ी के करीब पहुंचा। अंदर से मोहनी की आवाज सुनाई दी, शांता बहन अब कैसी हो? शंकर ये सुनते ही सर पर पांव रखकर शहर की तरफ भागा। काश देवता इसे थोड़ी देर के लिए उड़ने की ताकत अता कर देते। शहर के करीब इसे पुरोहित मिला और चंद बातें सुनने के बाद वो भी इसके साथ भागने लगा।